Böyle bazı durumlar oldu. Diyemedim de sana. Yani daha iyi olmadı hiçbir şey. Gerçi bir süre sonra daha kötü de olmadığını fark edince çok da umurumda olmadı açıkçası. Kaç kez seninle keyfe gider. Böyle neşeli durumlar yaşadım. Yaşıyorum da yani. Böyle lakin bir tarafımız yüzüne daha bir meyilli olunca bu taraftan da kaybımız oldu. Kafamı karıştıran şeyler var şu ara. Sonsuz ayrıtlar takılıyor aklımın her köşesine. Biricik'in doğum günüydü. Elbise dükkanına gidip bütün parayı vitrinde beğendiği elbiseye harcamıştım. Akşamında bizim Kartal İsmail'i Samatya'da 10 paraya eski lokalde hesabına satınca ertesi gün gelip nasılsın diye sormuştu. Anlardım sevdiğini. Unutmak değil ama belki hatırlamamak mümkün demiştim Zafer abi. Önceki gece eski fotoğrafları, mektupları, kuruttuğum çiçekleri yaktım. Biriktirmeyi de sevmiyordum artık. Bir daha yan yana olamayacağın insanlar ile aynı fotoğraf karesinde böyle yıllarca yani yan yana kalabilecek olmak pek sevimli değildi benim için artık. Uzansam uçurum, böyle dokunsam ateşe. Bir boşlukta daha yarıyorum sanki anasını satayım. Hani ateşten gömlekler giymişim sanki. Kızıl ormanların dikenli güllerin arasından geçiyorum yani. Böyle bilinçsiz, amaçsız yolların ortasındayım sanki. Aldanacağım kokuların böyle vücutların arasından geçiyorum. Hani 30 yıl oldu. Böyle lakin her saniyesini için için kaynayan gizli bir coşkuyla yaşayarak geçti benimkisi. Böyle binlerce çocuk, bir o kadar gülüş, yüz binlerce düş geçti içimden de. Ne yalan söyleyeyim sana. Geriye dönüp bakasım bile yok. Bir sana aldanıyorum, bir de gülüşüne. Ne senin, ne de kendimi affedebilirim. Neyse bizim kahveci İlyas'ın mevzusuna dertlenmişiz o gece. Böyle ağır duman, bir o kadar sigara, böyle bir o kadar kırcam yani. Dedi ki bulalım, dedik bulalım biz de. Çıktık kahveden, bir o kadar sokak, bir o kadar soğuk. İlyas'ın gözyaşı gelmezmiş küçüklükten de, ya da biz öyle belledik hep. Böyle konuşmazdı zaten çok fazla. Bir de çayı eksik etmezdi. Böyle deli derlerdi bu İlyas'a da. Lakin çayı bir deli kadar da güzel yapan da yok derdi bizim İlyas'a. Sokağa dönünce fark ettik. Buldum diye bağırıyordu İlyas. Kahveye girdik. Direkt yatak vardı. Cam kenarına ben uzandım. İlyas ortada. Mehmet diğer yanda. Bu hafta bazı sıkıntılar oldu. Uğrayamadım. Bir hafta sonra ölmüş dediler İlyas için. Gidip baktık. Böyle kudurmuş köpekler, kuduz köpekler ile filler sevişiyorlardı sokağın ortasında. Fil boşalırsa bütün sokak spermden boğulacaktı. Geri döndüm. Arka sokaklardan geçtim. Soyundum. Yani öyle sanıyorum. Hatırlayamıyorum. Ağzı, eli, dudakları el olmuş bir ses kulağımda çınlıyor. Tanımıyorum. Hatırlayamıyorum. Ne söyledim? Ne duydum son kez? Ne yazdım? Bilmiyorum. Hiçbir şey yok dün geceye dair. Ve ben hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Günaydın dedi. Farkında mısın? Uzun süredir bazı şeyleri artık konuşamıyoruz seninle. Bak bugün ne kadar da güzel günmüş. Uzun ince kollarıyla ikiye ayırdığı perdenin arasından sızan güneş, elbisesinin sıyrılmış askılarından omuzlarına vuruyordu. Bir şenlik bahçesi gibi teninde kırmızı güller açtı bir anda. Sanırım yapamayacağım dedim. Kimi kimin anlamadığına bir türlü karar vermiyordum. Karar verilebilseydi eğer bitişler bu kadar uzun sürmezdi belki de. Yüzünü döndüm. Seni seviyorum dedim. Masanın üstündeki sigara izmaritleri gözüme takıldı. Aç karnına sigara içmek de yapmıyorsun. Seni azalta azalta bırakmayı düşünüyorum dedim. Kimi dedim. Seni dedim. Kimi? Seni. Kimi? Yüzünü döndüm. Tanıyamadım. Üstümü giymek için toparlandım. Binbir kılığa giyinmiş korkularım ile sıyrılamadığım kendim olma bilincim arasında toplumsal her tavra, duruşa, ürüne karşı tepkili yürüyordum. Vitrinler, cam mekanlar, televizyonlar böyle. İnsanlar için en iyi şeyleri seçtiklerine dair reklamlar ile doluydu. Kıçınızdaki en iyi kılı bu çeker, en iyi saçı bu boyar, en güzel yemekleri burada yersiniz. En güzel manzaralı evler burada, en iyi yataklar, en güzel kokular. Kaçırmayın efendiler. Bunlar hepsi sizin için. Sizin. Siz kim? Seninle ilk kez yan yana geldiğimizde kavuşamadığımızı anlamıştım. Vedalaşmak da gereksizdi bu yüzden zaten. Balkondan sarkıttığın ellerini izliyorum. Ağır, dingin. Anlayabilmek için dokunmayı denemek istiyorum. En fazla avuç içim terlerdi. Ateşten, sudan, topraktan ve güneşten geliyordum sana. Ellerimi toprağa bastırıp ayağa kalktığım anda nasıl oluyorsa birden ellerimi tutuyorsun. Eridim. Balkondan sarkıttığım saçlarım değiyordu yüzlerinize. Gülüşlerinize, kadehlerinize. Hepinizi tanıyorum. Siz oradakiler, benim hayatımda kişiliğimi oluşturan bir yön renk, gülüş, tavır. Birazdan aşağı inip sizlere kaldığım yerden şarkılar söylemeye devam edeceğim. Küçük yaşta o toplumsal kaygılarım arasında fark ettiğim inançlar, alışkanlıklar, bir o kadar pislikler. Öğrendiğim, edindiğim bir yön gerici duruş, tavır. Bana tek şey bıraktı geriye. Babamın bir yaz akşamı Tarsus'ta, dam üstünde ağzından dökülen söz. İnandığım tek doğru gerçek. Hayatımızda bazen bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Ama her şey yoluna girecek. Buna inan.